Po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18. Rozpoczynamy czwartą godzinę audycji. Zapraszamy do Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 19 marca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Sytuacja na granicach znacznie się poprawiła, zapewnia szef MSWiA. Polacy przestrzegają kwarantanny domowej, wynika z danych policji. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 80 tysięcy kontroli. W zaledwie 600 przypadkach musieliśmy wdrożyć pewne czynności wyjaśniające. W tym serwisie także o niezbędnym sprzęcie medycznym, który trafia do szpitali. Jak informują przedstawiciele rządu, maleje czas oczekiwania na wjazd do Polski. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego władze ograniczyły liczbę otwartych przejść granicznych. Wprowadziły też zakaz wjazdu dla części obcokrajowców oraz obowiązkowe kontrole sanitarne dla przyjeżdżających. Szczególnie na granicy niemieckiej doprowadziło to do sporych utrudnień. Kierowcy donosili, że na przejazd czekali nawet kilkadziesiąt godzin. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, jak teraz wygląda sytuacja? Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czas oczekiwania na granicy z Niemcami, między innymi w Kołbaskowie i Jędrzychowicach, skrócił się do 8 godzin. Korków nie ma już, zdaniem rządu, na granicach z Litwą, Czechami i Słowacją. Wczoraj władze w odpowiedzi na doniesienia podróżujących zmieniły organizację ruchu na granicach. Otwarto też 8 dodatkowych przejść i skrócono czas kontroli zawodowych kierowców. Ruszyła również akcja wsparcia dla osób czekających w wielogodzinnych kolejkach, mówił dziś szef MSWiA Mariusz Kamiński. Wojewodowie oraz na naszą prośbę Orlen podjęły działania związane z dystrybucją żywności, kanapek, wody dla naszych obywateli, którzy stali w kolejkach. Zmiany na granicach wprowadzono, by ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce. Do kraju nie mogą przyjeżdżać obcokrajowcy. Nie dotyczy to osób na stałe związanych z naszym krajem. Wjeżdżającym sprawdzana jest też temperatura. Osoby, które mają objawy, które mogą wskazywać na chorobę COVID-19, są przewożone do szpitala. Każdy podróżujący, który wraca do Polski z zagranicy, musi się udać na 14-dniową kwarantannę domową. Nie dotyczy to zawodowych kierowców. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Policja w ostatnich dniach przeprowadziła ponad 80 tysięcy kontroli osób przebywających w kwarantannie. Zanotowano jedynie nieliczne przypadki naruszenia tego obowiązku, poinformował komendant główny policji Jarosław Szymczyk. W zaledwie 600 przypadkach, a więc to jest zdecydowanie poniżej 1%, musieliśmy wdrożyć pewne czynności wyjaśniające z uwagi na fakt, że zachodziło wysokie prawdopodobieństwo, że te osoby nie stosują się do obowiązku kwarantanny. W 21 przypadkach te wątpliwości były jeszcze głębsze, bo uważamy, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez te osoby. Komendant główny policji dodał, że podczas tych kontroli policjanci sprawdzają także sytuację osób objętych kwarantanną. Skrupulatnie zbieramy informacje o tych potrzebach, przekazujemy do właściwych instytucji, ale też zadajemy cały szereg pytań na temat stanu zdrowia, jeśli on się pogarsza, jeśli są jakieś niepokojące symptomy. Również informujemy przedstawicieli inspekcji sanitarnej. Jarosław Szymczyk dodał, że kontrole będą przeprowadzone także przy współpracy wojska. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska w programie Trzecim Polskiego Radia uspokajała. Jeżeli szkoły pozostaną zamknięte przez kolejne 2 tygodnie, to zasiłek opiekuńczy będzie także przysługiwał. Prezes ZUS-u zapewniła także na antenie Trójki, że nie będzie problemów z pieniędzmi na 13 emerytury, które mają zostać przekazane świadczeniobiorcom w przyszłym miesiącu. Mamy pełną płynność i stabilizację finansową. Wypłaciliśmy z marca wszystkie zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe i inne. Przygotowujemy się na kwiecień tak samo do wypłaty świadczeń i jesteśmy w trakcie przygotowania się także do wypłaty emerytury 13. Prezes ZUS-u przyznała, że problemem może być dostarczenie pieniędzy osobom, które nie mają własnych kont. Rachunek w banku ma ponad 70% emerytów i rencistów. KGHM włącza się w walkę z koronawirusem. Koncern będzie produkował płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki chirurgiczne. W tym celu spółka przestawi produkcję w jednym z zakładów. Prezes KGHM-u Marcin Chludziński powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że spółka włączy się również w zakupy sprzętu ochronnego dla polskich instytucji. Tam, gdzie to jest dostępne, staramy się poprzez nasze relacje po prostu pomóc też polskim instytucjom w zaopatrzeniu zarówno w środki ochrony, jak i w sprzęt medyczny. Mamy wieloletnie relacje handlowe w różnych miejscach. Korzystając z tych relacji, możemy też pomóc i polskim instytucjom, i nam wszystkim w przygotowaniu się do tej sytuacji niestandardowej. Środki ochrony mają trafić do szpitali, urzędów i firm. W pomoc w zdobyciu deficytowych na całym świecie produktów włączają się państwowe spółki, ale też i obywatele. 3,5 tysiąca maseczek jednorazowych zebrał jednego dnia Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Organizatorzy akcji poprosili o przyłbice dla lekarza, także maseczki, rękawiczki i kombinezony ochronne. Zgłosiły się do nas prywatne osoby i firmy. Wszystkim dziękujemy za wsparcie, mówi dyrektor placówki Marcin Jędrychowski. Prywatne osoby pojawiły się tylko po to, żeby przekazać dosłownie kilka sztuk środków ochrony osobistej, które kupiły nakręcone trendem, że wykupujemy wszystko, co jest w sklepach. A ja jeszcze raz powtarzam, drodzy Państwo, to jest mój gorący apel. Te środki ochrony osobistej w Państwa przypadku nie zdadzą egzaminu. Natomiast nam, jako Szpitalowi Uniwersyteckiemu, pomogą zajmować się dużą grupą pacjentów. Szpital podkreśla, że zbiórka się nie kończy. Medycy zużywają codziennie od kilkuset do nawet kilku tysięcy sztuk maseczek i innych środków ochronnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więcej informacji o pogodzie już teraz. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W południowej połowie kraju przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Karkonoszy i Tatr możliwy deszcz ze śniegiem. Sam śnieg także jest możliwy. Słabe opady deszczu możliwe również rano, wieczorem, przepraszam, na krańcach północnych. Rano z kolei na północnym wschodzie lokalne mgły i one będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Temperatura jutro na plusie od plus 6-8 na północy, około 9 w centrum, nawet do 13 na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek zawsze powtarzał, że czyste dobro jest w nas. Mówił, że im więcej dobra dasz od siebie, tym więcej będzie go na świecie. Dlatego wierzę, że warto pomagać. To u nas rodzinne. Przekaż 1% podatku dla Caritas Polska, wpisując KRS 40 1986 45. Więcej informacji znajdziesz na stronie 1%.caritas.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Drugi produkt 22% lub trzeci 44% lub czwarty 77% taniej lub piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na wybrane produkty, na przykład lodówka Samsung No Frost, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855, a dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Jeśli wiesz wszystko, to z pewnością nie na pewno. I wtedy sięgasz po Rzeczpospolitą i wiesz już wszystko na pewno. Rzeczpospolita to wiarygodne źródło wiedzy dla profesjonalistów, takich jak ty i ja. Bogusław Hrabota, redaktor naczelny. Sprawdź na prenumerata.rp.pl. Halo Sebastian, tu Wieża. Dokąd lecisz? Do banku? Nie, to bank leci ze mną. No właśnie, w banku Pekao S.A. tym z żubrem konto założysz na selfie, a dzięki aplikacji PO Pay sprawdzisz stan konta, opłacisz rachunki, zapłacisz telefonem, wypłacisz gotówkę blikiem, a nawet weźmiesz pożyczkę. Bo nowoczesne bankowanie jest tam, gdzie ty. I ty pobierz aplikację PO Pay. Otwórz konto przekorzystne na selfie i zyskaj 200 zł. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020. Roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PO Pay na pekao.com.pl lub w aplikacji PO Pay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Choć to daleko w końcu.

Tak. Mhm. To jest instrument, który mi się przydaje podczas robienia muzyki do audycji albo do bajek, do baśni, słuchowisk. Do słuchowisk. Jak potrzebujemy dźwięki na przykład płynącej łódki. Nie żaglowej, tylko takiej z wiosełkami. O. No i dziewczynki, powiedzcie, co widzicie teraz? Łódka. Tak, ale w jaki sposób Samor ten dźwięk wydobywa? Z czego? Z butelki. Tak, butelka plastikowa niestety. Plastikowa. Wypełniona do połowy wodą. Teraz jest taki relaksacyjny pływ, odpychanie się wiosłami od wody, od tafli wody, ale teraz nagle pojawia się jakieś niebezpieczeństwo. I butelki szaleją w dłoniach Sambora. No tak. I łódka przemieszcza się zdecydowanie szybciej, a nad nimi wszystkimi... Nad nimi wszystkimi zwiastuje jakieś szczęście, śpiew ptasi. Który wydobywa się z ust Sambora. Flet już mi nie jest potrzebny, jak już zagwizdałem melodykę, bo flet miałem przygotowany do zagrania. A przywiozłeś ze sobą cytrę guzikową? Tak, przywiozłem ze sobą cytrę guzikową i to jest bardzo interesujący instrument. To jest cytra bez użycia guzików. To są wszystkie struny szarpnięte i one drgają. Tutaj mamy takie guziczki. Ojej, zaraz naciskam, słyszycie? O. I jak wcisnę jeden, wybiorę jeden guzik z napisem. O, wybrałem D7, a teraz wybieram C maj. A teraz maj, czyli F dur. Maj. Tak. F dur. Ci, którzy grają na instrumentach, wiedzą. C dur. To jest A7 akurat. A ktoś ma absoluta tutaj? Absoluta to znaczy słuch absolutny. Masz także przy sobie, jak się nazywa ten instrument? Sopiłka. Sopiłka. Przechodzi do historii, ponieważ już nie jest produkowany, a był produkowany na Ukrainie. No i teraz posłuchajcie, jak ten instrument wyjątkowy brzmi. To był taki smutek albo melancholia. Ale można też coś bardziej wesołego. Ja znam Samborę od wielu, wielu lat i wiem, że jak nikt potrafi świetnie naśladować to wszystko, co wam przyjdzie do głowy, to Sambor spróbuje? Spróbuje. Swoją, jak to mówi sam, paszczą wykonać. Poprosimy o kurnik. To jest zrelaksowana kurka, ona taka... Tutaj sobie dziobnie ziarenko. Aha. Ale to jest przestraszona kurka. A kogut, on sprawuje nad tym wszystkim pieczę. On czuwa i tutaj to wszystko słychać w tym jego gdakaniu. Kaśka, masz pomysł? Krowa. Krowa. Bo krowy robią takiego zwrotniaka. Najpierw wypuszczają powietrze, potem nabierają z tym takim błaganiem. Weźcie mnie z tego pola, wydajcie mnie wreszcie. Co by tu jeszcze? Kotek na przykład mruczący. No niech będzie. A zagadkowa niedziela, jak brzmi? Odnalazłam tam siebie, a wy? No to teraz, sam Boże drogi, dawno tej piosenki u nas nie było, a bardzo ją lubimy. Dedykujemy ją tobie. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, y'en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non, non, non, on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, non, non, non, il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long, long, long, long, long. Le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, non, non, non, l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, croyez et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, non, non, non, on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 18.22, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wczoraj we Włoszech zmarło 475 osób zakażonych koronawirusem. To jak dotąd najwyższa liczba zgonów w ciągu doby w tym kraju. Codziennie po 18.00 podawane są nowe dane dotyczące epidemii. Połączyliśmy się z Piotrem Kowalczukiem, naszym korespondentem w Rzymie. Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałem pana zapytać, czy pojawiła się wreszcie nadzieja na zahamowanie przyrostu zachorowań, ale z tego, co obserwuje najświeższe informacje agencyjne, to chyba to nie są zbyt dobre informacje, prawda? Nie, to są informacje fatalne. Co prawda zanotowano dzisiaj trochę mniej zgonów, bo 427, a więc o 50 mniej. Natomiast zupełnie porażające jest to, co się stało z ilością wykrytych dzisiaj zakażeń. Tak jak wczoraj tych zarażeń było 2600, to znaczy stwierdzono, tak dzisiaj stwierdzono 4500. Może to wynika z tego, że przeprowadza się więcej tych badań, no ale to wskazuje na to, że po prostu ta pandemia się rozwija i to wszystko idzie w bardzo złym kierunku. Tutaj optymiści twierdzili, że już dzisiaj powinny te statystyki smutne w jakiś sposób oddać to, że wprowadzenie tych środków bezpieczeństwa dość drastycznych przynosi rezultaty. Na to jeszcze przyjdzie nam poczekać i nikt nie wie, do kiedy będziemy czekać. No właśnie, Ranieri Guerra, włoski przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia, miał powiedzieć, że Italia nie wyjdzie z epidemii 3 kwietnia. No i trzeba będzie przedłużyć te restrykcje. Ja myślę, że nastroje społeczne chyba są jeszcze coraz bardziej przygnębiające i ponure, prawda? Wie pan, bardzo trudno powiedzieć, jakie są nastroje społeczne, dlatego że my tu siedzimy pozamykane. Społeczeństwo pozamykane, tak. Tak, i wychodzimy do sklepu z psem albo do pracy i to jest wszystko. Na ulicy panują pustki. Czerpiemy nasze informacje tylko i wyłącznie z tego, co się dzieje w mediach. I na przykład wczoraj w Mediolanie wylądował samolot z Chin ze sprzętem medycznym. I także było na pokładzie, znaczy przybyło do Mediolanu do pomocy 10 lekarzy i pielęgniarek, fachowców w zwalczaniu tej akurat epidemii, znaczy chodzi o koronawirus. Przylecieli wczoraj, przyjrzeli się temu, co się dzieje w Mediolanie, gdzie tam rzeczywiście jest mnóstwo zakazów, miasto stoi w miejscu i powiedzieli bez ogródek, tak, to wy, kochani, nie wygracie z tym koronawirusem, tu trzeba wprowadzić stan wojenny. Co to znaczy? To znaczy na przykład w Mediolanie, czy w ogóle w całych Włoszech, transport miejski działa, bank. Banki działają, poczty działają. Czyli to są te miejsca, że, gdzie może dojść do potencjalnych zarażeń. Sklepy oczywiście muszą działać. Są niby zachowywane te wszystkie środki bezpieczeństwa, odległość, rękawiczki, maseczki. No ale jak widać po statystykach, to nic nie pomaga. No właśnie, a w Lombardii, najbardziej dotkniętym przez koronawirusa regionie Włoch, mimo kontroli, panie redaktorze, prawie połowa mieszkańców, jak mówią statystyki, nie stosuje się do zaleceń. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy Włosi wolą płacić kary niż przestrzegać kwarantanny? Ja nie wiem, czy może to jest... Ja bym podejrzewał o taką beztroskę może ludzi z południa Włoch, a nie z północy. No właśnie. A tymczasem tak się dzieje. No, trudno mi w jakikolwiek sposób to skomentować, a sytuacja musi być poważna, ponieważ i wczoraj, i dziś gubernator Lombardii, jak i zresztą gubernator Wenecji Euganeńskiej, zwrócili się z apelem do obywateli, żeby zaczęli wreszcie zachowywać się poważnie i zagrozili, że jak nie, no to będziemy to wymuszać. W Neapolu dziś, Neapol to jest stolica włoskiego bezprawia, tam państwo jest bardzo słabe, porządku pilnuje wojsko. Więc możemy sobie wyobrazić, jak no, niektórzy Włosi te zakazy traktują. Piotr Kowalczuk, prosto z Rzymu. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za tę relację. Proszę na siebie uważać. Dużo zdrowia życzymy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia 18:26. Bardzo ważny projekt w Trójce. Audycja Zapraszamy do Trójki. Już za moment porozmawiamy z wiceministrem finansów państwa. Gościem będzie Leszek Skiba. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. A brudne łona kobiet złych istotą poezji w mig stają się. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Zapraszamy Do reklamy. Marzysz o nowym samochodzie, a nie chcesz wychodzić z domu? Żaden problem. W Toyocie i w Lexusie wychodzimy Ci naprzeciw. Wejdź na stronę toyota.pl lub lexus-polska.pl, a nasz sprzedawca zabierze Cię na wirtualny spacer po salonie. Pomoże Ci wybrać model auta, poleci najlepsze pakiety wyposażenia i akcesoria. Dostaniesz od nas najbardziej korzystną ofertę, a jeśli zechcesz Twoją nową Toyotę lub nowego Lexusa, dostarczymy we wskazane przez Ciebie miejsce. Zobacz z domu na toyota.pl i lexus-polska.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Właśnie minęła 18.30. Krótko o pogodzie. Tej nocy w województwach północnych zachmurzenie umiarkowane oraz duże, bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami możliwe są słabe opady deszczu, na szczytach Tatr deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od -3 na Podlasiu, około 5 w centrum, do 8 na Górnym Śląsku i Podkarpaciu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Czwórka Polskie Radio po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy wyjątkowych osób, które mają wspaniałe pasje, hobby lub umiejętności. Formularz zgłoszeniowy umieszczony jest na stronie czwórka.online. Można zgłaszać się też przez aplikację mobilną Polskiego Radia lub mailem nieprzeciętni@polskieradio.pl. Jedynym kryterium jest wiek między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2020 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja. No to zgodnie z obietnicą będzie o finansach i ekonomii. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Przy naszym telefonie, wszak czasy niezwyczajne, proszę Państwa, audycja Bardzo Ważny Projekt, także w pewnym sensie zdalnie realizowana. Pan Leszek Skiba, wiceminister finansów. Dzień dobry, panie ministrze. Mam nadzieję, że odnajdujemy pana w dobrym zdrowiu. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszymy, panie ministrze. Rząd przygotował tarczę antykryzysową, szereg 5 filarów, mówi pan premier, szereg działań, które mają no, jakoś odrobinę chociaż wzrost gospodarczy w Polsce uratować i bardzo dobrze. No ale to oznacza, zdaje się, że dla waszego resortu przede wszystkim szereg różnych kłopotów. Mówiąc krótko, trzeba będzie poszukać tych pieniędzy w różnych miejscach. Zastanawiam się, kiedy pańskim zdaniem będzie potrzeba znowelizowania ustawy budżetowej na bieżący rok? Otóż myślenie w Ministerstwie Finansów jest następujące. Na początku, teraz jest czas właśnie nad przygotowaniem pakietu w takim znaczeniu, że on będzie szybko w przyszłym tygodniu na Radzie Ministrów, później oczywiście Sejm i Senat, czyli ten pakiet najważniejszych działań. Te środki zostaną przeznaczone i te podstawy prawne, czyli ustawy powiedzą, na co należy wydawać między innymi to jest więcej środków na ochronę zdrowia i te zasady, których przedsiębiorcy będą mogli, może powiedzieć, przekazać państwu część zadań związanych z finansowaniem pensji swoich pracowników, gdy jest trudna sytuacja. No a później w kolejnych miesiącach, no za miesiąc lub za dwa, no sytuacja będzie o tyle jaśniejsza, w jakiej jesteśmy turbulencji gospodarczej i wtedy będzie właśnie czas na refleksję, co zrobić z budżetem, bo na razie elastyczności takie pozwalające na przesuwanie środków, na, można powiedzieć, wykorzystanie tego, co jest, elastyczności pozwalają na to, żeby sfinansować ten pakiet już teraz, ale oczywiście nowelizacja będzie potrzebna, ale nie musimy jej robić teraz. Jasne, rozumiem, czyli trochę w Ministerstwie Finansów przyjmujecie taką zasadę, jak to w Radzie Polityki Pieniężnej, wait and see. Teraz działacie, ale przyglądacie się i obserwujecie na bieżąco, potem będziecie reagować, czy tak? Oczywiście, bo warto pamiętać, że dochody chociażby z VAT-u, który jest ważnym źródłem, za marzec trafią 25 kwietnia, więc tak naprawdę no, ten czas jest potrzebny do tego, żeby sprawdzić, jak głęboki może być spadek dochodów z VAT-u w sytuacji, kiedy jest bardzo dużo sklepów zamkniętych, sprzedaży, a VAT głównie to jest właśnie przede wszystkim właśnie ta sprzedaż detaliczna. No właśnie, zastanawiam się, czy pan spodziewa się, jak głębokiego właściwie, bo z tym się pewnie wszyscy powinniśmy liczyć jednak obniżenia tego wzrostu gospodarczego w tym 2020 w budżecie 3,7% wpisane. Prezes Narodowego Banku Polskiego mówił około 2% się spodziewam wedle naszych, mówił pan profesor Glapiński, modeli. Jeśli dobrze liczę, to 1 punkt procentowy niżej wzrostu gospodarczego to wpływy niższe około 10 miliardów złotych, tak? No, no pan profesor mówił o tym, że wzrost około 2%, wzrost PKB, czy to oznacza, że te wpływy o 20 miliardów mniej więcej niższe? No i tak można szacować, że są tacy eksperci, którzy szacują rzeczywiście, że 1 punkt procentowy mniej to dla całego sektora, nie tylko w budżecie, ale jeśli chodzi o dochody z ZUS-u też, to jest mniej więcej rzeczywiście podobna liczba, w związku z tym no, czekamy na wyniki, bo tak naprawdę nie wiemy coś, jak długo będzie pandemia, czy obejmie trzeci kwartał, jak szybko będzie odbicie, więc to są te zagadki, można powiedzieć, które będą później rzutowały na finalny wynik wzrostu w 2020. Panie ministrze, słuchacze zadają takie pytanie, bo pojawiła się taka informacja, że być może przełożony zostanie termin składania deklaracji PIT. Czy to jest brane pod uwagę? To jest analizowane. Wie więcej na pewno pan minister Szalanowski, który odpowiada za podatki oraz Krajowa Administracja Skarbowa. Tam jest analiza tego, czy jest to w ogóle technicznie możliwe z punktu widzenia informatycznego i oczywiście prawnego. Dobrze jest, na pewno jest wola, żeby to zrobić, jeżeli to jest możliwe. Czyli w tej chwili cały czas trzymamy się tego terminu, że do końca kwietnia powinniśmy taką deklarację PIT złożyć, ale rozumiem, nasłuchujemy i czekamy na informacje z Ministerstwa Finansów, bo to się może zmienić. Czy wypłaty świadczeń 500+ i dodatkowych emerytur są zagrożone? Takie informacje też, takie pytania też ze strony słuchaczy się pojawiają. Czy to będzie jakoś ograniczone w związku z tym wysiłkiem finansowym państwa? Absolutnie nie. Te wydatki właśnie na trzynastą emeryturę, na program 500+, to jest, tak jak mówił premier Morawiecki, taka druga tarcza, czyli te świadczenia, które pomagają osobom, które są w trudnej sytuacji dzisiaj, rzeczywiście mieć możliwość wydatkowania tych pieniędzy na ważne takie życiowe cele. W związku z tym to jest ważne, to są ważne wydatki. Jeżeli pojawią się jakieś oszczędności, a mogą się pojawić w budżecie, są naturalne oszczędności wynikające około 10 miliardów złotych co roku w budżecie, no to one zostaną przede wszystkim wykorzystane. Rzeczy takie, które nie zagrażają ludziom w bezpośredni sposób, czyli takie, które te oszczędności, które mogą być wykorzystane właśnie na sfinansowanie częściowo, a częściowo poprzez wzrost deficytu właśnie tych dodatkowych wydatków. Wróćmy na koniec, jeśli pan pozwoli, jeszcze panie ministrze, co do tej tarczy antykryzysowej. Zastanawiają mnie koszty związane z wprowadzeniem tej tarczy antykryzysowej. 212 miliardów złotych. Na jaki okres są te szacunki? To jest działanie na kwartał, na dłużej? Jak to liczyć? To jest tak, że różne działania są w różnej skali. Działania związane ze wsparciem, ten pierwszy filar wsparcia dla pracowników, czyli ten mechanizm, który pozwala na to, aby sfinansować pensje firmom w trudnej sytuacji, to jest rozwiązanie wyliczone na jeden kwartał. Więc jeżeli będzie przedłużenie, dłuższa sytuacja, to trzeba będzie ten program przedłużyć, więc te wydatki wzrosną. Mamy mechanizm wsparcia w ramach tego programu de minimis, który jest dla przedsiębiorców. On może działać przez cały rok, w związku z tym tutaj aż te pieniądze po prostu się skończą. Są te działania nadzwyczajne Narodowego Banku Polskiego, które też mogą być większe. Wiemy, że już dzisiaj Narodowy Bank Polski za 2,5 miliarda skupił obligacje wspierając płynność sektora bankowego, więc jakby to w ogóle nawet nie było wliczone w tą sumę 212 miliardów. No i są wydatki choćby inwestycyjne, które te 30 miliardów jako wsparcie infrastrukturalne inwestycji publicznych, no to te środki będą wydatkowane teraz, ale też mogą być wydatkowane w przyszłym roku, bo niekoniecznie wszystkie inwestycje mogą się po prostu szybko skończyć, a to jest właśnie ten mechanizm wsparcia wzrostu, gdy będzie moment odbicia. Leszek Skiba, wiceminister finansów. Panie ministrze, bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Kto to pędzi tak przez miasto? Komu w tych ulicach ciasno? Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. Biegnę gryząc pomarańcze, ziemia pod nogami tańczy. po cichu broda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Wieczór aż od dziewcząt kipi, może czeka mnie przygoda. Pomarańczy. Lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię zapach pomarańczy. Pomarańcze, owoce, warzywa w tych czasach w cenie. Musimy, proszę Państwa, dbać o swoją odporność. Proszę dużo się ruszać i dobrze odżywiać, ale przede wszystkim zostać w domu. Ćwiczenia być może na balkonie, niekoniecznie gdzieś tam na świeżym powietrzu. Proszę o siebie dbać. Program Trzeci Polskiego Radia, 18 minut do 19. Reportaż w Trójce. Kilka lat temu Żanetta przyjechała z rodzicami do Polski. Ma po ojcu polskie korzenie. Na początku rówieśnicy, a czasem też i pedagodzy nie ułatwiali jej aklimatyzacji w nowym miejscu. Ostatecznie jednak wszystko dobrze się ułożyło. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Nowe życie. Nie byłam wtedy jeszcze Polką. Nie mogłam się przyzwyczaić do tego miejsca. Czułam, że nie jestem tutaj mile widziana. I ciężko było poczuć się tutaj jak w domu. W domu też nie byłam, więc byłam pomiędzy. Dzień dobry. Co tam, Janet? Dzień dobry. Tutaj są chorobki, zaskoczyłyście mnie. Janet, ty płaczesz. Czemu płaczesz? Nie płacz. Nie. No. Ale ja niewiele mam z tym wspólnego. Bardzo wiele. Wszystko. Matko kochana. To jest naprawdę szczególnie wyjątkową osobą. Jest osobą nadwrażliwą. Wszystko, co dzieje się wokół niej, bezpośrednio ją dotyka. Bardzo głęboko. I bardzo to przeżywa. No i dlatego spotykałyśmy się po prostu często. Przepraszam. Czemu taka reakcja? Znaczy, ja sobie teraz przypominam po prostu... To takie nieprofesjonalne z mojej strony. Nie powinnam takich emocji zewnętrznych jeszcze w obecności Żanty, ale też jak patrzę na nią w tej chwili, no to po prostu przypominają mi się te wszystkie trudne bardzo sytuacje i ta cała historia trudna Żanety, którą znam. I to nie jest jedyna historia. Miałam o wiele trudniejsze sprawy w mojej pracy, z którymi sobie też poradziłam, ale no to jest naprawdę wyjątkowe. Ja też nie chciałabym z racji wykonywanej mojej pracy mówić o tym wszystkim, co wiem, opowiadać historii Żanety. Myślę, że jeżeli Żaneta zechce, to po prostu sama o tym wszystkim opowie. Ja się urodziłam w Kałuszu, niedaleko Lwowa, ale bliżej chyba Stanisławowa jednak. Mieszkałam tam chyba do 12 roku życia, bo pamiętam, że w jakimś tam roku, jak byłam mała jeszcze, tato wyjeżdżał do Polski po prostu zarobić pieniądze chyba. Ale później zechciał znaleźć rodzinę naszą. Postanowił pojechać tutaj już z dokumentami różnymi, które znaleźliśmy u siebie w domu. No i w pewnym momencie przyjechał po nas, powiedział: wsiadajcie. i pojechaliśmy do Polski. W szkole każdy się zastanawiał, po co przyjechałam. Ciężko było się dogadać przez to, że nie znałam języka, ale też dlatego, że dzieci chyba nie rozumieli wielu rzeczy i zawsze próbowali pokazać, że to nie to miejsce, w którym powinnam być, że najlepiej, żebym wróciła do domu. No, jak to dzieci, są wyzwiska, jakieś szarpaniny, ale tego się nie działo dużo w podstawówce, to raczej już gimnazjum. Tam się dopiero zaczynał mój koszmar. Trafiłam tam, jak miałam 13 lat. Byłam najmłodsza nie tylko w klasie, tylko w całej szkole. I zrobili takiego kozła ofiarnego ze mnie. Była taka bieda troszkę u mnie w domu. Nie mieliśmy dobrych warunków, nie miałam fajnych ubrań, w sumie nic nie miałam. I to też spowodowało, że się ze mnie śmiali. Jak są osoby, które na przerwach stoją pod ścianą cały czas, to byłam właśnie ja, nikt mnie nie zauważał. Zawsze patrzyłam na dziewczyny, które rozmawiają, się śmieją. Ja stałam na przerwach sama i dzwoniłam do taty. Płakałam przez telefon, mówiłam, że jest mi bardzo ciężko. Też nie rozumiem, po co to zrobili, ale wysyłali mnie na obiady bezpłatne. Jest takie miejsce, gdzie przychodzą ludzie bezdomni, biedni i tam jedzą obiad. Więc przychodziłam tam i czułam się tak samo bezdomna i biedna. Kto cię tam wysłał? To była decyzja chyba pani pedagog i w sumie nauczycieli. Oni traktowali to jako pomoc dla mnie. Był taki moment, kiedy chodziłam do pani pedagog wyżalić się. Te rozmowy wyglądały tak, że pani pedagog zaczynała opowiadać o swoich problemach. Ja jako 13-latka jeszcze wtedy czułam się winna, że przyszłam do niej na rozmowę, więc nikomu już nic nie mówiłam, chociaż w sumie chodziłam cały czas z nadzieją, że ta pani pedagog mnie wysłucha i coś doradzi, ale zawsze było to samo. Mówienie o swoich problemach, o tym, że nie tylko ja mam ciężko w życiu. Czułam, że nie mam wsparcia w nikim, czułam, że jestem z tym wszystkim sama. Żaneta została obarczona dodatkowym ciężarem, mimo że rzeczywiście zderzała się z problemami ponad jej siłę. No, ona o tym powiedziała pani, więc to nie jest już tajemnicą. Została obarczona dodatkowym ciężarem. Mało tego, że sama nie uzyskała pomocy, to jeszcze przekonała się, że być może jest też dodatkowym źródłem problemów tej pani. No nie wiem, no na pewno poczuła się niekomfortowa w tej sytuacji. Był też taki Adam z mojej klasy. Nie mogliśmy znaleźć wspólny język. Też była szarpanina. Najczęściej to wyzwiska i takie słowa, które no naprawdę bardzo bolały, żebym wracała do domu szmato ukraińska. To się działo dość długo, ale w pewnym momencie, nie wiem jak to wyszło właściwie, przeprosił mnie. Tak to się stało, że teraz jest moim kumplem. To było wulgarniej znacznie, być może Żaneta nie użyła dosłownych słów, które tam wtedy padły, ale rzeczywiście no to było straszne. Ja starałam się też nie wracać do tego, co było w gimnazjum. Myśmy skupiali się na tym, co jest tu i teraz i chcieliśmy po prostu sprawić, żeby Żaneta wreszcie poczuła się dobrze w szkole i myślę, że wszyscy dokładali wszelkich starań, żeby ten pobyt jej tutaj no był jak najlepszy, żeby dawał jej też możliwości rozwoju osobistego. Mówiłaś o tym rodzicom? Starałam się robić wszystko, żeby myśleli, że wszystko jest w porządku. Nie chciałam, żeby tato przyszedł do szkoły, rozmawiać z tymi ludźmi. Później mówiliby wszyscy, że jestem kapusiem, że nie potrafię sobie poradzić sama. Dlatego też stwierdziłam, że muszę sama to przetrwać. A No to właśnie było niesamowite obserwować u niej, jak zmienia się, jak w momencie, kiedy zaczyna robić to, co lubi, jak gdyby te wszystkie troski i problemy znikają. Poszłam do liceum. Naprawdę odmieniło się całe moje życie. Od początku poczułam, że jestem tutaj potrzebna. Poczułam, że tutaj będę mogła się rozwijać. W pewnym momencie trafiłam do pani pedagog i zaczęłam z nią rozmawiać. Zaczęłam opowiadać, że ja śpiewam, że ja też rysuję. Ją to zaciekawiło. I zaczęła też mówić innym nauczycielom, że jestem taka z pierwszej klasy, że potrafię śpiewać. Nie pamiętam, jak to się wszystko zadziało, ale w pewnym momencie śpiewałam prawie na każdym apelu i czułam, że nauczyciele naprawdę lubią to, jak śpiewam. Wszyscy się cieszyli, jak zaczynałam śpiewać, patrzyłam na osoby, które mnie słuchają. Też się zastanawiałam nad tym, myślałam o tym, co by było, gdybym trafiła do innego liceum. I szczerze mówiąc, no, ja sobie tego nie wyobrażam. Jak się tata czuje w takiej sytuacji? Pięknie. Co mogę powiedzieć? Naprawdę, pięknie. Cudowny wieczór, naprawdę. Ja jestem szczęśliwy. Zawsze lubiła śpiewać? No, od małego. Miała ciężki później okres. Dziękuję Panu Bogu, że już to chyba przeskoczyła ten etap. Rodzice kiedyś zaczęli mówić o tym, że jednak trzeba było zostać na Ukrainie, że pewnie nie byłoby teraz tych wszystkich przykrych sytuacji i zaczęli mieć wątpliwości co do tego, że zrobili dobrze, że zabrali mnie tutaj, więc czułam się też troszkę winna, że zmuszam ich do tego, żeby zwątpili w te swoje decyzje, ale jednak też mogę ich zrozumieć, bo też było im ciężko zrozumieć to, że doświadczam tutaj tyle przykrych sytuacji. Trudne sprawy. W domu siedziałam normalnie, mówię, ja nie zaśpiewam. Dzwoni do mnie pan Adam, wszystko w porządku? Nie. Dzwoni do taty, co się dzieje? Nie wiem. Wszystko dobrze. Ja nie wiem, co z nią jest. Staliśmy się sobie bliscy, zaprzyjaźniliśmy się z rodzicami Żanety. Bardzo często rozmawiamy. Ona po prostu tak nam zapadła w pamięci, zapadła w nasze serca. Emocjonalnie jesteśmy z nią związani, jest nam naprawdę bliska jak rodzina. No trudno nam byłoby się teraz rozstać. To jest pierwsza historia w moim życiu tego rodzaju, gdzie rzeczywiście no, młody człowiek, absolwent, po prostu gdzieś tam na stałe wrasta, wplata się w moje życie prywatne i tak się stało tym razem. Nie uważam tego absolutnie za nic złego, wręcz przeciwnie, jestem bogatsza o takie piękne doświadczenia i o taką relację z Żanetą, z jej rodziną. To wspaniałe. Ech, ja nie wiem, czego ja się bałam, ale ja się teraz nie boję. No, najważniejsze jest dla mnie to, że wśród takich ludzi jestem. Jejku, ja się czuję taka szczęśliwa. Był to reportaż Magdy Skawińskiej zatytułowany Nowe Życie. Była to popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Monika Rutka, Agnieszka Szwagier i Patrycjusz Wyrzga. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i życzymy udanego wieczoru. Proszę o siebie dbać, proszę na siebie uważać. Dużo zdrowia. Spotkajmy się na schodach, w holu, tuż przy drzwiach.